Last Train to London i Electric Light Orchestra. Całe dzieciństwo stanęło mi przed oczami, bo mój tatuś zadbał o to, żebym znała każdą piosenkę tego zespołu. Cała dyskografia leżała u mnie w domu i cieszyła się największą popularnością, także teraz trochę mi się dzieciństwa przypomniało, a dziś w kalendarzu 3 sierpnia, 214 dzień 2023 roku. Słońce wstało punktualnie o godzinie 5, czyli 7 minut temu, zajdzie o 20.24. Imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Dalmacjusz, Lidia, Nikodem, Piotr i Szczepan, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień słodkiego ogórka, czyli dzień arbuza. 7 minut po godzinie 5, a już teraz wielkie podzielenie i Janina. 15 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, co będzie dziś działo się w pogodzie. Na razie na zachodzie zachmurzenie duże, przemieszczające się do centrum kraju i tam też możliwe są jeszcze słabe opady deszczu i przelotne burze. Później będzie trochę lepiej podobnie. Podobna sytuacja teraz na Opolszczyźnie, z kolei na wschodzie. Bez opadów, bez żadnych burz i tak też, miejmy nadzieję, będzie do końca dnia. Temperatura minimalna teraz 14 stopni w rejonach podgórskich, 15 mamy w Krakowie, a reszta kraju z temperaturami od 18 do nawet 21 stopni Celsjusza, tak jest teraz w Warszawie. Niskie wartości za to na barometrach, w tym momencie to zaledwie 1000 hektopaskali. Kwadrans po 5. Take us so far. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. tam fanny znaleźć ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, to obywatele GC na zegarach 21 minut po godzinie 5, za niespełna godzinę, chwilę po 6, zacznie się audycja Pora na Trójkę, podczas której dzisiaj tradycyjnie połączymy się m.in. z Darkiem Urbanowiczem i Kubą Nizińskim, którzy zdradzą Państwu, co się dzieje podczas wyścigu Tour de Pologne, a później powiemy jeszcze o triatloniście Robercie Karasiu, o którym zrobiło się głośno po tym, jak przyznał się do brania dopingu. Przypomnę, pod koniec maja Karaś pobił rekord świata na dystansie, jaki zakłada Ultraman, czyli pokonał 38 kilometrów pływania. Przejechał na rowerze 1800 kilometrów, a do tego wszystkiego biegł jeszcze przez 422 kilometry. Do pokonania tego dystansu Polak potrzebował 164 godzin, 14 minut i 2 sekund, no i tym samym pobił rekord, i to o bagatela, 18 godzin, 29 minut i 41 sekund. W tych zawodach nie są przewidziane żadne nagrody, więc Karaś oprócz medalu zyskał tylko i wyłącznie satysfakcję, a teraz dodatkowo jeszcze sporo problemów związanych z rzeczonym dopingiem. Narkotyk teraz w Trójce. I'm not afraid to

7 minut zostało do godziny 6. Czas powiedzieć pa, pa, do widzenia, do usłyszenia. Audycja Trójka Budzi już powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję Halinie Leszczyńskiej za realizację dzisiejszego programu. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Bardzo miło było z Państwem pobyć, ale już teraz mikrofon oddaję Piotrowi Firanowi, który zacznie już za chwilę audycję Trójka. Pora na Trójkę. A już teraz Róże Europy i mamy dla Was kamienie. 7 minut do godziny 6. Ja mówię już do usłyszenia. Zanosimy na ulicę dłonie, które zamykamy we wrotowe myśli. Nieprzemyślane decyzje, struktury wrogie. A ja biegnę, biegnę, biegnę po ulicy, gdzie eksploduje moje serce. I ciągle, ciągle, jeszcze więcej, nigdy dosyć rewolucji. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that.